جن کی فکر و نظر کے اندر عمق اور گہرائی نہیں، جنہیں نظر اور استدلال کا معنی ہی معلوم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایسے علم سے بے بہرہ لوگ علم غیب جیسے نازک موضوع کے اوپر کیا گفتگو کریں گے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے مخالف کو جی بھر کے گالیاں دیں۔ میں نے یہ چاہا ہے اور ہماری جماعت کا کہنا بھی یہ ہے کہ موضوع انہوں نے دیا تھا، ان لوگوں نے تو اس پر گفتگو نہیں کی، اس موضوع کو آپ نبھائیے، لہذا ہم آج صرف قرآن حکیم سے یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ پوسٹر پر ایک دفعہ پھر سے نظر ڈال لیجئے گا، عنوان یہ ہے کہ رسولوں کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں ٹھہر کر یہاں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی علم غیب قرآن سے ثابت ہے، تو اس کی یہ بات اس بات کے مرادف ہے کہ قرآن حکیم سے شرک ثابت ہے، اور ظاہر ہے کہ پورا قرآن حکیم از اول تا آخر شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن حکیم سے شرک ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن حکیم سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے علم غیب ثابت ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن حکیم سے شرک ثابت ہے۔ جیسے یہ دعویٰ غلط کہ قرآن حکیم سے شرک ثابت ہے، ویسے یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ قرآن حکیم سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب ثابت ہے۔ لہذا پوسٹر کا جو عنوان ہے سراسر شرکیہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کی کسی آیت سے اور احادیث شریفہ کے پورے ذخیرے میں موجود کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ نمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے، پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کر لیں، اس کے بعد پھر موضوع کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، یہ علم غیب نہیں جانتے، ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ الا اللہ، غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور ان کو تو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ایک بار پھر سے ملاحظہ کریں۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا۔ وما یشعرون ایانا یبعثون۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ایک مخلوق تو نور سے پیدا کی گئی ہے جسے ہم ملائکہ کہتے ہیں, ایک مخلوق نار سے پیدا کی گئی ہے جسے ہم جن کہتے ہیں, اور ایک مخلوق خاک سے پیدا کی گئی ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں. من فی السماوات والارض کے اندر یہی تینوں گروہ شامل ہیں. یعنی اللہ اس آیت کریمہ میں یہ فرمانا چاہتا ہے کہ غیب کا علم نہ تو فرشتوں کو ہے, غیب کا علم نہ تو جنوں کو ہے, اور غیب کا علم نہ تو کسی انسان کو ہے. لہذا غیب کا علم جب ان تینوں مخلوقات کو نہیں ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے, اور اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بڑے ہی جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے, اس کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ قرآن حکیم کا پہلا پارہ کھول لیجئے اور آپ وہ آیت کریمہ پڑھیے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اور اللہ نے آدم کو تمام نام بتا دیے, سکھا دیے, پھر ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا, ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نوری مخلوق یعنی ملائکہ کے اوپر پیش کیا, ثم عرضهم علی الملائکہ فقال, اور کہا, انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین, ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو. فرشتے اگر علم غیب جانتے تو انہیں فٹافٹ یہ نام بتا دینے چاہیے تھے. انہوں نے کیا کہا اس سوال کے جواب میں؟ اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ, انہوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو پاک ہے, ہمیں ان ناموں کا علم نہیں ہے, لا علم لنا, ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت جو ہمیں علم ہے وہ تیرے سکھانے کی وجہ سے ہے. الا ما علمتنا, تھوڑا بہت جو کچھ علم ہمارے پاس ہے وہ تیرے سکھانے کی وجہ سے ہے. اور انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. بات بالکل صاف ہو گئی کہ اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ کو غیب کا علم نہیں ہے. یہی ٹھہر کر ایک اور بات بتا دوں, تمام ملائکہ میں سب سے معزز اور اللہ کا مقرب فرشتہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جبرائیل ہے, اور جبرائیل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کہی ہے, انہیں ایک صفت سے متصف کیا ہے کہ فرشتوں میں ان کی چلتی ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس فرشتے کی فرشتوں میں چلتی ہو اس کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. مطاع ہے وہ, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے, مطاع یعنی جن کی اطاعت کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جو مطاع ہو, مطاع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چلتی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ان کی بات مانتے ہیں, فرشتوں میں ان کی چلتی ہے. جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معزز اور مقرب فرشتہ ہے، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز اور مقرب فرشتہ جبرائیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت اور بتائی ہے، الروح الامین۔ بخاری شریف، مسلم شریف، اور اگر بخاری اور مسلم سے کوئی چڑ ہو تو مشکات شریف جو تمہارے ہاں متداول ہے کھول لو، پہلے یا دوسرے صفحے کے اوپر ہی حدیث جبرائیل ملے گی، مشہور حدیث ہے۔ حدیث کا طالب علم اسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانتا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ حدیثیں میں اگلے جمعہ میں بیان کروں گا، آج صرف آیات قرآنیہ ہی پر اکتفا کروں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک آدمی سفید لباس کے اندر، جس کے اوپر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے، اونٹنی پر سوار ہو کر کے آیا اور اس نے بڑے اطمینان سے اپنی سواری کو باندھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور آپ کے دونوں زانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لگا سوال کرنے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے بتایا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا، احسان کیا ہے؟ آپ نے بتایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ آدمی جبرائیل جو انسانی شکل میں آیا پوچھ یہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو ہر سوال کا جواب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تھا۔ حضرت جبرائیل یہ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عجیب و غریب جواب دیا کہ اس میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں، پوچھنے والے کو بھی علم نہیں ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی علم نہیں ہے۔ ارے بخاری مسلم نہ پڑھ سکو تو کم سے کم مشکات شریف میں موجود حدیث جبرائیل تو پڑھ ڈاؤ، پڑھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرشتہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے، فرشتوں میں جس کی چلتی ہے اسے بھی غیب کا علم نہیں ہے، نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ اس میں پوچھنے والا یعنی سائل اور مسئول یعنی جسے پوچھا جا رہا ہے دونوں کے دونوں برابر ہیں، یعنی قیامت کب آئے گی، نہ تو علم اس کا مجھے ہے اور نہ اے جبرائیل تمہیں بھی ہے جب بھی تمہاری فرشتوں میں چلتی ہے۔ بات واضح ہو کر کے سامنے یہ آئی کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ملائکہ کو، جو اللہ کی ایک معصوم مخلوق ہے، نہیں ہے۔ اب نیچے اتریے، نور کے بعد نار کی طرف آئیے، اس لیے کہ نور کے بعد ناری مخلوق بنائی گئی ہے۔ اللہ نے نوری مخلوق کے بعد ناری مخلوق یعنی جنوں کو پیدا کیا ہے، کیا جنوں کو غیب کا علم ہے؟ آپ سورہ سبا کھولیے، 22 پارا کھولیے اور سورہ سبا کی تلاوت شروع کر دیجئے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی ہے اور تعمیر سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ڈکلیئرڈ ہو جاتی تو جن جو جگہ جگہ سے بڑے بڑے پتھر لاتے، اسے اپنی اپنی جگہوں پر سیٹ کرتے، اور یہ کام انسانوں کے بس کا نہیں تھا، اگر ان کے علم میں یہ بات آ جاتی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی چند دنوں میں مر جانے والے ہیں، تو سب کام چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن چونکہ موت کا وقت مقرر ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جان نکال لی جبکہ وہ میدان میں کھڑے اس کام کی نگرانی کر رہے تھے, اور وہ اپنے عصا کے اوپر ٹیک لگائے کھڑے ہیں جبکہ ان کی روح ملک الموت نکال چکا ہے. ادھر کام پورا ہوا اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جس کیڑے کو عصا کے کھانے پر لگا دیا تھا اس نے اپنا کام پورا کر دیا. ادھر کام مکمل ہوا اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر گر پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی جان قبض کر لی تو اس کا پتہ کسی کو نہیں چلا. ہم نے ان کی عصا کھانے کے لیے ایک کیڑے کو متعین کر دیا, اور جب وہ کام مکمل ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. فلما خر, جب آپ زمین پر گرے تو تبینت الجن, تب جنوں کو علم ہوا, تب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو مرے ہوئے کھڑے تھے اور ہم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو بڑی حسرت کے ساتھ, بڑی ندامت کے ساتھ یہ کہنے لگے اللو کانو یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المہین, اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو کم سے کم اس رسوا کن پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہوتے, کام چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے. یہ آیت کریمہ نص صریح ہے اس بات پر کہ جس طرح نوری مخلوق فرشتوں کو ملائکہ کو غیب کا علم نہیں, ایسے ہی اللہ کی ناری مخلوق یعنی جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ضرور انہیں ہو جاتا اگر انہیں غیب کا علم ہوتا. تو انہیں علم کب ہوا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے. فلما خر, جب آپ زمین پر گرے, تبینت الجن, تب جنوں کو معلوم ہوا تو کہنے لگے اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, کاش کہ ہمیں ان کی موت کا علم ہو جاتا, ہمیں غیب کا علم ہو جاتا تو کم سے کم اس رسوا کن عذاب میں ہم گرفتار نہ رہتے, یہ کام چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے. اب انسانوں کی طرف آئیے, بحث یہ ہے کہ رسولوں کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پہلو پر آئیں کہ رسولوں کو علم غیب ہے یا نہیں ہے, نیک لوگوں کا ایک اور طبقہ بھی ہے نبیوں کے علاوہ جو بڑے محبوب ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں, جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, اور ولی کا مطلب ہی دوست کے ہوتے ہیں, اور اولیاء اسی کی جمع ہے. یہ ایک گروہ ہے جو اللہ کا دوست کہلاتا ہے, جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں. کیا اولیاء اللہ کو غیب کا علم ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ سورہ کہف کا مطالعہ کیجیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اصحاب کہف ولی تھے یا نہیں تھے؟ ان کی ولایت قرآن سے ثابت ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے دین کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے یہ اپنے شہر سے بھاگ پڑے اور ایک غار میں آئے تو ہم نے ان پر نیند تاری کر دی. ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. بیان دیکھیں کس طریقے کا ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ حضرات اللہ کے اولیاء تھے. اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ لَوِ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِيتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اے ہمارے حبیب، آپ جب ان کو دیکھتے تو ایسا آپ کو گمان ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے. بتائیے، اللہ تبارک و تعالی جسے خود دائیں بائیں کروٹ دے، ان کے اولیاء اللہ ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ وہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ دائیں بائیں ان کو کروٹ دیتے رہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ زندگی کے لیے حرکت ضروری ہے. آدمی نیند میں بھی ہوتا ہے تب بھی حرکت کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی کے لیے حرکت ضروری ہے. اور وہاں ان کو 309 سالوں کے لیے نیند میں مبتلا کر دیا گیا تھا، ان کے لیے نیند میں حرکت ضروری تھی، اس لیے کہ زندگی کے لیے حرکت ضروری ہے. اور نیند میں اللہ تبارک و تعالی خود حرکت دیتا تھا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، صرف اس کی قدرت تھی جس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں کروٹ میں ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی فرشتے کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ ان کو دائیں بائیں کروٹ دے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ انہیں دائیں بائیں کروٹ دیا کرے، یا ہم نے کسی اور چیز کو حکم یہ نہیں دیا تھا کہ دائیں بائیں ان کو کروٹ دیا کرے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء، ورنہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دیا کرتے تھے. تو اصحاب کہف کے اولیاء اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے، یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، تبھی ان پر اللہ تبارک و تعالی کی ان نوازشات کا ابر کرم برسا. یہ اس غار کے اندر 309 سال تک نیند کی حالت میں رہے. اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ لوگ اپنے غار کے اندر 300 سال رہے اور زیادہ کیا 9. 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا. اب دیکھیے، اللہ کے یہ اولیاء بیدار ہو رہے ہیں، اور بیدار ہونے کے بعد یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ تبارک و تعالی ان کے طرز گفتگو کو، ان کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ. اور اس طرح ہم نے 309 سالوں کے بعد ان کو اٹھایا، اٹھنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کم لَبِثْتُمْ، کتنے ٹائم تک تم لوگ سوتے رہے؟ تو قالو، تو بقیہ نے کہا کہ لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم لوگ سوئے رہے. اب بتائیے کہ یہاں 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے ہیں، اور جواب کیا؟ دن کا کچھ حصہ. بتائیے، اگر انہیں علم غیب ہوتا، غیب کا علم جانتے، تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم 309 سال تک یہاں پڑے رہے، یہاں سوتے رہے. ان کا یہ کہنا کہ ہم لوگ ایک دن یا دن کے ایک حصے تک سوتے رہے، اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ یہ بتا دیتے کہ ہم 309 سال تک سوتے رہے. لہذا بات کھل کر کے یہ سامنے آ گئی کہ اللہ کی نوری مخلوق ملائکہ کو بھی علم غیب نہیں، اللہ کی ناری مخلوق جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کو بھی غیب کا علم نہیں. اب رہا معاملہ رسولوں کا، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. ان کو علم غیب تھا؟ یہ جاننے کے لیے آپ سورۃ طہٰ پڑھیے. سورۃ طہٰ پڑھتے چلے جائیے. میرا خیال ہے کہ آخری صفحہ سے جو پہلے والا صفحہ ہے اس صفحے کے اوپر اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات ذکر فرمائی ہے. فوسوس الیہ الشیطان فقال هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصا آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو. شیطان نے حضرت آدم کو وسوسہ دیا, ان کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ کس طریقے کا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے وسوسے کا تذکرہ کیا ہے. آتا اور کہتا ہے هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت نہ بتا دوں کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو, اور اگر اس درخت کا پھل کھا لو تو تمہیں ایسی بادشاہت ملے جو کبھی پرانی نہ ہو. هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتا دوں کہ ہمیشگی کا درخت کون سا ہے کہ اگر تم کھا لو تو جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ, ہمیشہ رہو, اور اس درخت کا پھل کھا لینے کی وجہ سے تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو بادشاہت کبھی پرانی نہیں ہوگی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو شیطان کو یہ کہنے کی ہمت پڑتی کہ میں تمہیں اس درخت کا نام نہ بتاؤں جو ہمیشگی کا درخت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو بھی یہ علم ہے, اور شیطان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. شیطان کو یہ معلوم تھا کہ آدم کو غیب کا علم نہیں ہے. اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے, حضرت آدم کو غیب کا علم ہے, تو کبھی بھی آپ کے پاس آ کر کے یہ نہ کہتا کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں ہمیشگی کا درخت نہ بتلا دوں. ارے ایک شخص جب ساری باتیں جانتا ہے تو اسے شیطان آ کر کے کوئی بات بتائے تو ایک عجیب و غریب بات ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ شیطان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا. کیسے لوگ ہیں, اللہ اکبر. شیطان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اب وہ لوگ جو نبیوں کے لیے علم غیب ثابت کریں, بتائیے کہ وہ شیطان سے بھی بدتر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا, حضرت آدم کو غیب کا علم نہیں تھا, کیسے ثابت ہوا؟ اگلی آیت کے اندر بتا دیا گیا, فَأَكَلَا مِنْهَا, درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے, درخت کا پھل کھا لیا انہوں نے, اور درخت کا پھل کھا لیا جانا اس بات کا کھلا ہوا ثبوت کہ آدم کو غیب کا علم نہیں تھا. ورنہ جس کو غیب کا علم ہو وہ بھلا شیطان کے چرکے میں اور شیطان کے دامے تصویر میں آ کر کے جنت سے نکل جانا کیسے منظور کرتا؟ اس لیے کہ آگے یہ بات کہی کہ قال اہبطا منہا, چلو بھاگو یہاں سے. ارے یہ شجرۃ الخلد نہیں تھا, یہ شجرۃ الاخراج ثابت ہوا ان کے لیے, نکال دینے والا پیڑ. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی اس درخت کا پھل نہ کھاتے, انہوں نے اسے شجرۃ الخلد سمجھا, شجرۃ الاخراج نہیں سمجھا. ورنہ اگر شجرۃ الخلد سمجھتے غیب کا علم ہوتا تو کبھی بھی اس درخت کے قریب نہیں جاتے. یہ پہلے نبی ہیں جن کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا. ان کے بعد ایک رسول آتا ہے جناب نوح علیہ السلام. ان کے بارے میں قرآن حکیم کے 12 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تذکرہ فرمایا ہے, ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين. یہ دوسرے رسول ہیں, نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی اور صاحب کتاب بھی ہیں, اور 950 سال تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف, توحید کی طرف اپنی قوم کو بلاتے رہے ہیں. بہت معزز پیغمبر ہیں جناب نوح علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبانی یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے. کون سی بات رکھ دیجئے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں. ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مختار نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کے پاس خزانے نہیں ہوتے, جس کو چاہے دے جس سے چاہے لے, یہ کام صرف اور صرف اللہ کا. تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں. ولا اعلم الغیب, اور میں غیب بھی نہیں جانتا. اب اس سے زیادہ صریح آیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرا پیغمبر بھی کہہ رہا ہے, دوسرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک, میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں, میں نور سے بنا ہوا, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہاری آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں, یہ میرے ارد گرد جو غریب لوگ جمع ہیں جو ایمان لے آئے ہیں, اور تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو لوگ تمہاری آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں ان کو اللہ کوئی خیر دینے والا نہیں ہے. اللہ اعلم بما فی انفسہم, اللہ جانتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. انی اذا لمن الظالمین, مجھے معلوم نہیں ہے, اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے صاف طور پر یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا. اور اسی بارہویں پارے کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب آپ کا بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام پکار اٹھے, منادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب, تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا, میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے دیکھ ڈوب گیا ہے, ابھرا نہیں ابھی. اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, تیرا وعدہ برحق ہے, سچا ہے, اور تو حاکموں کا حاکم ہے. جواب, قال يا نوح انه ليس من اهلك, حضرت نوح یہ فرما رہے کہ میرے اہل میں سے, اور جواب یہ آ رہا ہے کہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. غیب کا علم ہوتا تو کیوں کہتے کہ وہ میرے اہل میں سے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو ایسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. بات بالکل صاف ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا, قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم, حضرت نوح علیہ السلام یہ فرما رہے کہ اے میرے رب, میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کا سوال تجھ سے کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ تیسری دلیل. اور جہاں یہ واقعہ ختم ہو رہا ہے, واقعے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے, تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے, یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. تلک من انباء الغیب, یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. نوحیہا الیک, ہم اس غیب کی خبر کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کا علم اور اس واقعے کا علم نہیں تھا. ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ہذا, اس سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا اور نہ تو آپ کی قوم کو. بتائیے کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ پہلے ٹکڑے کے اندر کہا گیا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جس کی وہی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں, اور اس کے بعد مزید وضاحت کر دی گئی کہ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ تو اس کا علم، اس واقعے کا علم آپ کو تھا، انت آپ کو بھی نہیں تھا، ولا قومک نہ تو آپ کی قوم کو. یہ چوتھی دلیل ہوئی کہ رسولوں کو علم غیب نہیں ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہلوا دیا گیا. اس کے بعد ایک معزز پیغمبر ہیں، متفق علیہ پیغمبر، یہودی بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، وہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل ہیں. ان کا تذکرہ اسی بارہویں پارے کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آتے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ تذکرہ فرما رہا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. اور تحقیق کے ہمارے پیغام، ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر یعنی فرشتے، یہ ابراہیم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم. قال السلام. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے، بیٹھی، مہمان خانے میں بٹھا دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیف، تھوڑی ہی دیر میں فرائی کیا ہوا، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کھائیے. اب وہ بیٹھے ہوئے. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. بھنا ہوا بچڑا لا کر کے سامنے رکھ دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کھائیے، مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. فلما را ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو اجنبیت محسوس کیا انہوں نے اور دل میں ڈرے کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں، میرا نمک کھانا نہیں چاہتے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گھبراہٹ فرشتوں نے دیکھی تو قالو، تو کہا لا تخف، ڈریے نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم آپ کے بھتیجے لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کی بستی کو الٹ دیے جانے کا حکم دیا گیا ہے، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، یہ تو آپ سے ملاقات کے لیے آ گئے. اس واقعے سے دو باتیں معلوم ہوں، ایک تو نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، چاہے جائے کہ اہرے غیرے کو اللہ تبارک و تعالی علم غیب عطا کرے، اپنے خلیل کو غیب کا علم نہیں دیا ہے. نہیں تو اگر غیب کا علم ہوتا تو ایک بچڑا کیوں خراب کرتے، گئے اور بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آئے، انسان ہی سمجھا تبھی تو بچڑا لے کر کے آئے، اور انسان ہی سمجھا تبھی تو ڈرے کہ شاید میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے. کھلی ہوئی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان، انسان ہی سمجھا. اور ایک بات یہی معلوم ہوئی کہ نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانا کھاتے تھے. نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، چاہے وہ انسانی شکل میں ہی کیوں نہ آ جائے. دیکھو فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، انسانی شکل میں پھر بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور ہوتا تو پھر شکل بدل جانے کے بعد، انسانی شکل میں آنے کے بعد بھی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب روایت پیش نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ صرف آیات پر اکتفا کروں گا میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے اور نوری مخلوق کھانا نہیں کھاتی، لہذا آپ نور کے بنے ہوئے نہیں، آپ کا مادہ تخلیق نور نہیں. اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ایک بچڑا خراب کیوں کرتے اور دل میں ڈر کیوں محسوس کرتے. یہ فرشتے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چل کر کے ان کے بھتیجے کے شہر، جس کو الٹ دیے جانے کا اللہ تبارک تعالی نے حکم دیا تھا، شہر صدوم میں جا کر پہنچے. شہر صدوم جانتے ہیں، یہ اب ڈیڈ سی کا حصہ بن چکا ہے، یہ بحر مردار کے کنارے ایک شہر کی شکل میں تھا، لیکن اب بستی کے الٹ دیے جانے کے بعد یہ بحر مردار کا حصہ بن چکا ہے. اور بحر مردار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، اس میں نہ تو مچھلیاں ہیں نہ کیڑے ہیں، اور پانی اتنا کثیف ہے، پانی کے اندر اتنی ڈینسٹی ہے، اتنی کثافت ہے کہ اگر آدمی اس پانی کے اندر گھس جائے تو ڈوبے گا نہیں، تیرتا رہتا، اگر تیرنا بھی نہ آتا ہو تب بھی تیرتا رہتا ہے. عجیب و غریب دریا ہے. کسی اور دریا کے اندر آپ اتریے اور آپ کو تیرنا نہ آتا ہو آپ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے آپ. لیکن وہ سمندر ایسا ہے، پانی اتنا کثیف ہے، اس کا ڈینسٹی اتنی پانی کی ہے کہ آدمی کو اگر تیرنا نہ آتا ہو تب بھی تیرتا رہتا ہے، ڈوبتا نہیں. یہ شہر پورا کا پورا عذاب الہی کے نزول کے بعد اسی ڈیڈ سی کا حصہ بن چکا ہے، بحر مردار کا، بحر میت کا. یہ فرشتے اسی شہر میں آئے. اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ فرشتے جب وہاں پہنچے تو انسانی شکل میں پہنچے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے، اور یہ پوری کی پوری قوم امرت پرست تھی. یہ اپنی خواہشات عورتوں سے نہ پورا کر کے مردوں سے پورا کرتے تھے. اب یہ خوبصورت شکل والے کچھ لونڈے نظر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو دیکھ کر کے، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات قال یا قوم ہؤلاء بناتهن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی. علیہ بالکل رجل الرشید. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق انک لتعلم ما نرید قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتک انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. یہ پورا کا پورا تذکرہ ان الفاظ میں، ان آیات میں اللہ تبارک تعالی نے کیا ہے کہ جب یہ فرشتے انسانی شکل میں، خوبصورت چھوکروں کی شکل میں شہر صدوب میں پہنچے تو پوری قوم ان کے پیچھے دوڑ پڑی. وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے آئی. ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے وہ اسی قسم کی برائی میں مشغول.